Gaftmuhl wciąż daje nam tyle muzycznej przyjemności. Minimax powróci po serwisie informacyjnym. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W sumie zebrali 12 krążków i zajęli drugie miejsce. Na początek podsumowanie występu Polaków na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Ponad 500 000 euro z aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Udało się sprzedać 6 koni. Nadal są problemy na Krajowej 17 w Tuligłowach w Lubelskiem. To po porannym wypadku cysterny z gazem. Anita Włodarczyk po raz czwarty z rzędu została mistrzynią Europy w rzucie młotem. W Berlinie rzuciła prawie 79 metrów. Brązowy medal zdobyła natomiast Joanna Fiodorow. Czwarta była z kolei Malwina Kopron. Również dzisiaj, chwilę wcześniej w Berlinie, srebro zdobyła Sofia Enaoui w biegu na 1500 metrów. Gorzej poszło naszym tyczkarzom. Ani Piotr Lisek, ani Paweł Wojciechowski nie zdobyli w Berlinie medalu. Biało-czerwoni zajęli odpowiednio czwarte i piąte miejsce. Z kolei w klasyfikacji medalowej nasza ekipa ma drugie miejsce. Polacy zdobyli 12 krążków, tak jak dwa lata temu w Amsterdamie, jednak tym razem mają o jedno złoto więcej. Pierwsze miejsce zajęli Brytyjczycy, a trzecie gospodarze Niemcy. Ponad 500 000 euro osiągnięto ze sprzedaży koni arabskich podczas aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Na 11 wystawionych klaczy sprzedano 6. Pozostałe nie osiągnęły ceny minimalnej. Najwięcej kosztowała siwa klacz Parmana. Została sprzedana za 180 tysięcy euro. Nie sprzedała się natomiast wymieniana jako jedna z faworytek tegorocznej aukcji janowska klacz Bambina. Z aukcji jest zadowolony prezes Michałowskiej Stadniny Paweł Grzechnik. Najważniejsza jest atmosfera, najważniejsze jest to, żeby kupcy zaufali i chcieli kupić. Bardzo fajnie prywatne konie się sprzedały, trochę z Michałowa, trochę z Janowa. Sukces jest osiągnięty. To, co chcieliśmy, zrobiliśmy. To jest długi proces, budowa rynku, budowa cen. W dłuższym okresie to może nastąpić nie tak szybko. Inaczej na wyniki aukcji patrzy hodowca koni arabskich Andrzej Wójtowicz. Ceny koni oczywiście spadły. Ciężko będzie wrócić do cen 1 400 000 za konia, ale ceny w granicach 300-400 tysięcy euro są spokojne do uzyskania. Trzeba tylko właściwie dokonać promocji i reklamy tych koni. A rekordowa cena podczas licytacji padła w 2015 roku. Wówczas za prawie 1,5 miliona euro sprzedano janowską klacz Pepite. Prawdopodobnie nie uda się dzisiaj odblokować Krajowej 17 w Tuligłowach koło Krasnego Stawu w Lubelskiem. Tam przewróciła się cysterna z gazem. Początkowo mieliśmy nadzieję na szybkie przepompowanie gazu. No niestety myślę, że optymistycznie byśmy chcieli, żeby to się dzisiaj zakończyło. Mówił Dariusz Pylak ze Straży Pożarnej w Krasnym Stawie. Najwcześniej akcja może zakończyć się po północy. Do wypadku doszło tuż przed 9 rano. Od tamtej pory zablokowana jest Krajowa 17, a także linia kolejowa łącząca Krasny Staw z Zamościem. Polacy na Ukrainie pamiętają ofiary operacji polskiej NKWD sprzed ponad 80 lat. Na rozkaz sowieckich władz wymordowano wówczas ponad 100 tysięcy osób narodowości polskiej. Kolejne dziesiątki tysięcy skazano na pobyt w łagrach oraz deportowano. Operacja polska NKWD dotknęła wiele polskich rodzin, które mieszkały w ówczesnym Związku Radzieckim. Podobnie było w mieście Bar w obecnym obwodzie winnickim na Ukrainie. Nie ma żadnej polskiej rodziny, której by ta tragedia nie dotknęła. Wspomina Małgorzata Miedwiediewa, szefowa Domu Polskiego w Barze. Wychowałam się w otoczeniu kobiet w wieku mojej babci, świętej pamięci, mówiące wszystkie po polsku i wszystkie były wdowami. Tam wtedy mówili nie represje, mówili zabrano, rozstrzelano. Zabrano, bo tak zabierali w nocy ludzi, Polaków. W mieście Bar staraniem miejscowych Polaków powstał pomnik ofiar stalinowskich represji. Tak zwaną akcję polską rozpoczął rozkaz podpisany 11 sierpnia 1937 roku. Czystki trwały do 1938 roku. Z dokumentów NKWD wynika, że zamordowano wówczas ponad 111 tysięcy Polaków. Niemal 29 tysięcy skazano na pobyt w łagrach, ponad 100 tysięcy deportowano do Kazachstanu i na Syberię. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro w ciągu dnia przelotne opady możliwe jedynie na zachodzie, poza tym przeważnie słonecznie. Najcieplej będzie na południu 32 stopnie, na wschodzie 22-24, a w pozostałych regionach od 25 do 27. Noc praktycznie bez chmur, wyjątkiem jest północ kraju, tam możliwe słabe przelotne opady. Na termometrach od 10 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. The early light of winter love. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Pięć minut po 23:00 powraca Minimax. No właśnie, już grają, już zaczynają. Nawet gdybym zapomniał o takim wydarzeniu, to Państwo mi na pewno przypomną o tym, ale pamiętam. Dziś urodziny dobrego gitarzysty. Dobry rocznik 49. Take him up and carry him. let hot stuff come on. Well, you pick them up and carry them. Mawiam o nim dobry gitarzysta, no ale to artysta największej miary. Różne historie mi się przypominają w takim momencie. No, jedna z nich na przykład, on był dziennikarzem już jako dorosły chłopak, dwudziestoparoletni. I dostał propozycję stałej pracy, 50 funtów tygodniowo, poważna propozycja, stały etat. I on powiedział, że jest zaszczycony, ale bardzo dziękuję. On się zdecyduje pojechać do Londynu i zrobić karierę muzyka. Jego ówczesny szef twierdzi, że był przekonany, że to jest no, idiotyczna decyzja ze względów życiowych i finansowych i mówi, a dzisiaj to on jest milionerem przecież brytyjskim. Zresztą Mark Knopfler nie był idealistą wyłącznie. Był przekonany o swoich umiejętnościach, wierzył w swój talent, wiedział, że na muzyce rozrywkowej można zarobić. Wspominał tymczasem i sukces finansowy także celował. No, kilkakrotnie podejmował takie decyzje wyraźnie rynkowe jeszcze w czasach zespołu Dire Straits. No i się udało. No, sensacyjne jest może to, że on wprawdzie kilka lat młodszy od Beatlesów, Stonesów czy Claptona. Późno zaczynał. Pierwsza płyta wystartowała, gdy Mark dobiegał trzydziestki. Pierwsza płyta Dire Straits. Tamci znani brytyjscy artysty zaczynali jako nastolatki przed dwudziestką. Dogonienie ich wydawało się niemożliwe, a on dogonił. On dogonił i w latach 80. stał na estradzie jak równy z równymi, z Claptonem. Kolegowali się bardzo, wspólnie grali ze Stingiem, jak państwo wiedzą. Wspólna piosenka, nawet z McCartneyem jako pierwszy gitarzysta na koncertach Fundacji Księcia Karola grywał. No niezwykła kariera, ale talent w tym przypadku się przebił. Co jeszcze mogę państwu powiedzieć? Nowa płyta Marka Knopflera jest gotowa. Ukaże się jesienią. Nie ma jeszcze daty. Koncerty na razie nie zapowiedziane, ale wierzę, że będą i wierzę, że jeszcze raz co najmniej zobaczymy Marka Knopflera w Polsce. A na razie wrócimy na koncert do Dublina w 2015 roku i w jednym utworze, długim wprawdzie, 10-minutowym, usłyszą państwo przegląd ulubionych klimatów muzycznych Marka Knopflera. going into town, Lord, for what I need. Chain for the ripsaw killer for the weed. Dogs at the back door, leave him be. Don't feed him, Jack, but don't wait on me. Going into town, Lord, for to fuel my fire. Shells for the 12 and razor wire. Dogs at the back door, leave him be. Don't do Jack the way it ought to be. So bad. So bad. So bad. So bad. Gonna have my fun. Don't get me wrong, you were the only one. Behind my back, Lord, made a fool of me. Don't do Jack, don't weigh it up for me. So bad. Pan Robert z Opola tradycyjnie pisze, że tak już mogłoby być do północy. Ja bym się z tym w zasadzie zgadzał, no ale mam jeszcze dla Państwa kilka płyt i kilka tematów, choć wszystko się jak zwykle znów nie pomieści, ale to pomieścimy. Amerykańska piosenkarka Lena Hall znana była do tej pory z takich musicalowych występów na Broadwayu. Wydała też dwa albumy o musicalowym charakterze, a w tym roku ma chyba więcej wolnego od zajęć teatralnych i od stycznia zaczęła wydawać zbiory piosenek opatrzone tytułem, hasłem Obsessed. No powiedzmy powiedzmy, ogarnięta obsesją na temat jakiegoś artysty ze świata muzyki rozrywkowej. Konkretnie jeden taki zbiorek Lena Hall wydaje co miesiąc. W styczniu była to obsesja na punkcie zespołu Hedwig and the Angry Inch, no a potem to już poszło znacznie wyżej. W lutym Peter Gabriel, w marcu Elton John, w kwietniu The Cranberries, w maju Pink, w czerwcu Radiohead, w lipcu Jack White. I po takim przygotowaniu w sierpniu obiektem obsesji Leny Hall stał się David Bowie. And your face is a mess. Oh, your face is a mess. Amerykańska wokalistka i aktorka Lena Hall nagrała i opublikowała 5 piosenek z repertuaru Davida Bowie w takich skromnych aranżacjach na głos i gitarę. I być może nie zwróciłbym na nie uwagi, gdyby nie sięgnęła po utwór Lazarus. Państwo pamiętają, taki bardzo osobisty, tak bardzo związany z odchodzeniem wielkiego artysty. Nikt chyba dotąd nie odważył się na coverowanie tej wspaniałej pieśni, ale Lena się zdecydowała. No być może było jej łatwiej, dlatego że jest kobietą, wokalistką i nie będzie tak bezpośrednio porównywana z oryginalną wersją. No to proszę posłuchać, oto rezultat tej decyzji. Holly, jej wersja Lazarusa, czyli Łazarza. Myślę sobie, że klimat audycji stał się odpowiedni, aby sięgnąć po płytę najbardziej być może uduchowioną, jaka pojawi się w audycji do północy. To będzie nowy album Lizy Gerrard. Thank you. Nie będę już powtarzał, że płyta jest dobrze nagrana, bo każdy słyszy, jak to brzmi. To jest dzieło duetu. Lisa Gerrard i David Cukerman. Płyta nosi tytuł Hiraet. I nie jestem nawet pewien, czy ja dobrze wymawiam ten tytuł, bo on jest w języku walijskim. No ale jak spotkam Johna Portera, to spytam o wzorową wymowę. 12 nagrań na tej płycie, 53 minuty z małym ogonkiem. Lisa Gerrard państwo znają doskonale. David Cukerman to jest artysta grający na instrumentach perkusyjnych, ale w bardzo takim szerokim spektrum. On nawet daje koncerty solowe na instrumentach perkusyjnych. No i on na tej płycie tworzy rytmy, różne ekscytujące dźwięki. W tle słychać także smyczki, brzmienia elektroniczne, no a rola główna to jest ten wspaniały kontralt, głos Lisy Gerrard. Generalnie muzyka natchniona. Muzyka do oglądania spadających gwiazd, tak sobie pomyślałem, gdyby Państwo mieli dziś okazję. Lisa Gerrard i David Kuckerman, album Hiraet, który ukazał się w tym tygodniu. No to już będzie tak do końca Minimaxu, duchowo, muzyka natchniona, choć teraz dość nieoczekiwanie wystąpi w Minimaxie król rock'n'rolla. Dawno go u nas nie było i nie spodziewałbym się, że będzie, gdyby nie fakt, że ukazał się jego zupełnie nowy album. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search and you'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel, get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter and you'll surely find the way. Tę piosenkę Elvis Presley nagrał w 1960 roku, ale nie był zadowolony z rezultatu i nagranie poszło na półkę. Zostało jednak odszukane, odkurzone i wydane na singlu w 1965 roku i okazało się największym sukcesem artysty od lat. To był numer 3 w Stanach Zjednoczonych, a nawet numer 1 w Wielkiej Brytanii. Także spory przebój w Polsce wtedy, odtwarzany chętnie na prywatkach z pocztówek dźwiękowych. Ponad 1 000 000 sprzedanych egzemplarzy singla wtedy, w 65 roku. No a teraz to jest piosenka na nowym albumie Elvisa Presleya, który nosi tytuł Where No One Stands Alone. Na tę nową płytę trafiły różne takie jego nagrania związane z amerykańską muzyką gospel, którą Presley też chętnie i trzeba przyznać bardzo stylowo wykonywał. Jest tych pieśni 14. Nie potrafię powiedzieć, czy są to tylko powtórki z dawnych lat, czy też jakieś archiwalne odkrycia. No ale jedna z tych pieśni mnie zaskoczyła, bo jakoś do tej pory nie kojarzyłem jej zbytnio z muzyką gospel. Ona jest obecnie znana Państwu bardziej jako stadionowy hymn drużyny piłkarskiej z miasta Beatlesów, a w wersji Elvisa Presleya brzmi tak. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on to the wind, walk on. W Wielkiej Brytanii to chyba bardziej popularna jest ta brytyjska wersja z lat 60. zespół Jerry and the Pacemakers. Śpiewali dzisiaj w Liverpoolu na stadionie, a potem strzelili Fabiańskiemu 4 bramki. No ale z taką obroną to West Ham chyba nie zaszaleje w tej angielskiej lidze. Elvis Presley, nowy album Where No One Stands Alone, pieśni z kręgu muzyki gospel, wysoko notowany i w Stanach Zjednoczonych, i w Wielkiej Brytanii. W sprawie InnoRock Festival więcej zgłoszeń niż się spodziewałem. Będzie losowanie, proszę Państwa. Zamykamy zgłoszenia w tej chwili. Losowanie będzie jeszcze tej nocy. Myślę, że w ciągu godziny 3 osoby otrzymają pocztą zwrotną stosowne informacje, gdzie wejściówki można odebrać. No i co jeszcze? Przeczytam Państwu list od pana Marcina. Siedzę sobie na leżaku nad brzegiem Zalewu Zagrzyńskiego. Słucham Minimaxu, gapię się w niebo. Jest dość chłodno. Zasięg trójki słaby i z tymi Perseidami to lipa. Myślałem, że będą latać jak głupie, a tu jeden meteor na 5 minut. No, może jeszcze nie pora w takim razie. Dziękuję Państwu, to był Minimax, a na zakończenie dziś nie tylko urodziny dobrego gitarzysty Marka Knopflera, ale także dobrego gitarzysty Pata Metheniego. Od Metheniego mają Państwo wprawdzie w trójce dyżurnego patologa Marcina Kedryńskiego i na pewno coś tam dzisiaj w audycji już było jego, Marcina, ale dziś także Pat Metheny na zakończenie Minimaxu. Dziękujemy, do usłyszenia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. U prezydenta o zmianach w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami kilku partii. Robert